राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 30 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बात एक ही बता है। भगवान कहते हैं ममई वंश हो और गीता में लिखा कि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मनुष्य सूरासी। तो सबके सब ही भगवान का अंश है। जीव मात्र वो जलचर हो थलचर हो नवचर हो सब जीव। तो मनुष्य तो सब परमात्मा के हैं, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो। तो आप स्वीकार कर लो तो काम बना बनाया है। अगर आप स्वीकार कर लो तो काम बना बनाया है। भगवान तो स्वीकार करते हैं सब मम प्रिय सब मम हो जाए मेरे पैदा किए हुए थे मेरे अनुसार ईश्वर सती योजना से आप स्वीकार कर लो। हाँ केवल हाँ कर दिया कुछ करना नहीं है केवल हाँ स्वीकार कर के हम भगवान के हैं मेरा पार है। अरे कोई आप बताओ जो पोरो बाप को करो हम कहेंगे और कुछ है हमारे पिता तो आप हो नहीं पुकारो तो सह लो कोई परवाह नहीं मैंने पुकार नहीं हो सहायता भी चाहो तो भगवान से हो और लेने जरूरत नहीं। आप अगर मान लो कि हम भगवान के हैं इतनी बात है स्वीकार मात्र इतना ही काम है इतना ही बहुत सीधा सरल काम है कि भगवान को। जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान कर लेते हैं तो वो पति गोती हो जाती है पति का गोत है ससुर का गोत है वही गोत हो जाता है स्वीकार कर लेती है बस। ऐसे आप स्वीकार कर लो साथ में एक बार शर्त है एक क्योंकि उस समय नहीं है कोई ये बात है दूसरा कोई मेरा नहीं है। जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो वेद्र गोपाल दूसरा न कोई दो बात भगवान का हूं मैं और मैं कोई नहीं है मैं और नहीं हूं। हृदय में मान लो व्यवहार करो अपने पिता पिता माता आदि सब आदर करो सादर सर करो पर मान लो कि मारा तो पिता पिता राम जी है तुम्हें तो माता आदि पिता तुम्हें तो केवल ये स्वीकार करो। चेला अपना स्वीकार करते हो ना किसी को गुरु मान कर स्वीकार कर लेते हो हम तो अमुक चेला है हमने गुरु स्वीकार कर लिया तो भगवान आधा काम तो हुआ है उन्हें पूरा का पूरा होना पड़ रहा है। किसी का चेला बनो तो पूरा काम बनना पड़ेगा ऐ भगवान की तरफ से तो है अपना अपनी तरफ से हो जाओ पूरा होगा। केवल इतनी बात है, देखो जप करना, भजन करना, इन सब में श्रेष्ठ बात है अपना मानना, अपना आप नहीं छोड़ोगे तो छूटेगा नहीं। मैंने बात जब करो और मत करो, आपने मान लिया भगवान के हैं, अरे भगवान तो मन है ही, क्यों आप स्वीकार कर रहे? इतनी सुख बात है, इतनी सरल बात है, सब सब के सब आज और पहले स्वीकार की ओर है, पहले स्वीकार की ओर स्वीकार नहीं किया कर दो, क्यों इतने काम है, इतने बस सब काम हो जाएगा, आप काम सब हो गया, क्यों इतने। अब पूत होता है सपूत वे कपूत है, तो कपूताई कपूताई मिटानी है और जो सब है, और शरण होने से बदन करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो, निश्चित काम मत करो, जो शासन निषेद हुए वो खान पान आदि वो मत करो, झूठ कपट झास आदि बेईमानी मत करो, रुपया दास मत बनो, हम दास भगवान के हैं, रुपया दास हम नहीं है, रुपया आवे तो मौज, न आवे तो मौज, नफा हो जाए तो मौज, घाटा हो जाए तो मौज, अपनी क्या मंदिर है, आप जानो आपका काम जाने, हम तो बेटा आपके हैं, हमारे तो मौज ही मौज है, न पाओ तो आपका टुकड़ा आपका, इतनी सी बात स्वीकार कर लो, सब बात बैठे स्वीकार क्यों है ही, क्या जैसे एकदम पक्की बात है, हे नाथ जितने भी आग में शक्ति नहीं है, आपकी कन्या आपने पाला पोसा, आपकी गोदी में खेलती, आप प्यार करते, मेरी पुत्री है, पुत्री बना मिटा नहीं है, अपने मिटाना है, यहाँ का अपने मिटाना है, यहाँ का आप हो नहीं, भगवान के हो, यहाँ का ये नया होता है, नया चार जन्म लोगे, नया माँ बाप, नया बाप माँ, नया भाई, नया बिल्कुल नया है, हो सकन होती, मैं तो गिरदे रूपा दूसरों ने कोई, केवल भगवान का मान लो, ये माना हुआ है ना, केवल स्वीकार करना होता है और अटल होता है, जब ध्यान तो छूट जाता है, कीर्तन छूट जाता है, पदगान छूट जाता है, और जब छूट जाते हैं, पर अपना पण है वो छूटता ही नहीं, बिना याद किए सोता रहता स्वाभाविक, जैसे आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, ये छूटता नहीं, सपने में भी नहीं छूटता, ब्राह्मण कृष्ण हूं, पैदा भगवान का हूं, मम्मी वंश हूं, मेरा अंश है, मेरा अंश, भगवान ने स्वीकार कर लिया, आप गलत हो, इतना सदा जहां कीड़ा वह है नहीं कीड़े कर दो, इतने काम हो जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी, आज भी राधा बाज तक है, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप, राम जी का होकर राम जप करो, बस भगवान का अपने मन से बिल्कुल दृढ़ता से, माँ बाप भाई भतीजा अपना नहीं है, अपने भगवान है, हो राम को नाम जप, तो तुलसी तदि कुसुमार कुसंग नहीं करेंगे, विपरीतासन नहीं करेंगे, बस आपको करना नहीं पड़ता। स्वीकृति है, स्वीकृति स्वीकृति मात्र है। कन्या है वो ब्राह्मण के अग्नि के साक्षी में पति मान लेते हैं। वो कैसी वो कहीं जो स्त्री उसी कहलाती है। ऐसे आप कहीं जाओ दुष्कर्म के नरक में जाओगे तो भगवान के हैं, नरक में जाओगे नहीं फिर नहीं जाओ। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, इतनी थी क्यों स्वीकृति मात्र। मैं भगवान का हूं, हे भगवान माने हुए ज्यादा पिता का माना वक्रा था, ज्यादा ज्यादा का हुआ थोड़ा हा हा हा में हा में हा में हा मिला दो भगवान ही हा में हा मिला दो हमारा क्या बनाओ ये तो काम कर दो सब काम ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा। वह छोरी अपने उसी घर का मान लेती है तो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है और बाप को और भाइयों को भूल जाती है। दादी परदादी बन गई है, परपोता परपोता है वो ब्याह कराया सॉरी खराब आ गई। कहते घर खोयो पराई जाई, इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो माँ तो पराई जाई है, आप तो घर जाई हो। वह पराई जाई है, आप घर जाई हो, मैं तो यही हूँ। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परपोता है, माजी बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ा माजी। आपका तो पहले से भगवान भगवान की तरफ से तो है ही, आप अपनी तरफ से कर लो बस। बहुत दामी बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी सुधरे अब ही आज हुए राम को नाम। हाँ करो क्यों ना, हाँ हाँ महाराज अब ही आज फिर पुकारो तो मैं पिता को बुला रहा हूँ, मेरे पिता है, मेरे पिता को बुला रहा हूँ। बहुत हो गया, आनंद हो गया। सॉरी गई, बड़े धनी आदमी है, अब धनी आदमी की स्त्री हो गई बस। गोत्र बदलेगा, गोत्र इसी तरह से भगवान हो जाते ही कथन थे अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र हो गया हम भगवान के। आज अभी अभी अभी अभी सब हो जाओ सब हो भगवान के। आप नहीं मानते हो इसे दुख पा रहे हो, आप मान लो तो दुख कोई आवेगा ही नहीं। आज भगवान अभी पालन करते हैं, क्यों पालन करने की शक्ति के नाम है विष्णु है, विष्णु के अवतार नाम है कुछ नहीं है पालन करने का, तो पालन नहीं करते हैं। अरे अपना मानते हैं आप, हाँ मान लो, हाँ मान लो, हाँ महाराज महाराण से हाँ बोलो। कितनी सदी कितने साल बाद है, कोई वेश बदलना नहीं, कोई साधु बनना नहीं, कहीं जाना नहीं आना नहीं है, जाओ वहां के वही बैठे घर में, परंतु मन बदल गया। आपकी कन्या ब्याह करने के बाद भी आपके घर पर आती है, आपके घर का काम करती है, सब करती है, परंतु मन से कि मैं यहाँ कहीं नहीं हुई। अब तो पांते भी श्राद्ध शुरू कर दे, नहीं तो पांते भी नहीं हाथी की है, हाथी की सरकारी है, पांते की नहीं। मौत जा गई, मन में समझते ही मौत जाएगी। गरीब आदमी है, एक करोड़पति ने कहे तुम्हारे हमारे काम आ जाएगा, वो हमारे हम काम में लग गया, तो अभी एक पैसा भी आया नहीं है, परंतु मन की चिंता मिट गई। अब धन्य कह दिया, ऐसे ही चिंता मिट जाएगी। हम भगवान के चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन, चिंता माँ बाप करो, बालक थोड़ी चिंता करे, ये तो मौज कर रहे, सब भार भगवान पर आ जाओ, सब भार मौत हो जाएगी। ऐसे शुभ बात है, सीधी बात है, शुभ बात है सर, केवल मान लो। जैसे सॉरी मानते हैं ऐसे स्वीकार, पर सुना दे भाई ना तार सरना जी, जितने जितना खेल खिलाओ थे मन चाहो जी, ना तो तार सरना आयो जी, जितने जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चाहो जी। मौजूद सर्व को इतना बताया, इसको गीता में इस साधन को सर्व को इतम एक बार यह सब गोतम भोजन पर सब गोतम तैतर आठवें अठारवें जाएगा सर्व गोतम एक बार, एक बार गीता भर में एक बार यह सब गीता पढ़ दो एक बार, गीता चांद में बैठे सर्व गोतम भगवान कम हो जाए, सबसे बढ़िया है सर्व गुहतम, सबसे अत्यंत गोपनीय है हृदय का भीतर की बात करी भगवान ने, नर्थ सर्ण है योगी।